我彷徨失望，因故作悲伤，令我彷徨的心灵因旧的受伤，浓烈无救的渴望，亦所被孤狼，啊，望一切无力，不安的pues tan paño poco es andar y en caos usar. Luna muka we kelon, nyek soapi kuloron. Aku wangi selurek, menganggap wes tanpa nyawa. Yeah.